telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 stycznia, jest 23. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Są zarzuty dla posła PiS Łukasza M. dotyczą nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. Konsumpcja napędziła polską gospodarkę. W ubiegłym roku PKB zwiększył się realnie o 2,9%. Szef węgierskiej dyplomacji atakuje polskie władze i personalnie premiera Donalda Tuska. 11 zarzutów usłyszał poseł PiS Łukasz M. w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. Przedstawiła je prokuratura okręgowa w Zielonej Górze. Zarzuty dotyczą lat 2021-2024. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w 7 złożonych oświadczeniach majątkowych w związku z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Kolejnymi są czyny obejmujące podanie nieprawdy w 3 oświadczeniach majątkowych w związku z wykonywaniem urzędu w ministerstwie. Ostatni zarzut dotyczy on niedopełnienia obowiązku polegającego na niezłożeniu informacji do rejestru korzyści, który prowadzi marszałek Sejmu RP. Mówi rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury Ewa Antonowicz. Poseł Łukasz M. nie przyznał się do zarzucanych czynów, ale złożył wyjaśnienia. 13 lutego Sąd Apelacyjny w Warszawie ma ogłosić wyrok w sprawie Justyny Wydrzyńskiej. Aktywistka została skazana przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga na 8 miesięcy ograniczenia wolności za udostępnienie tabletek poronnych kobiecie, która prosiła o pomoc w aborcji. Pełnomocniczka skazanej Anna Bergiel wskazała na bezwzględną przyczynę odwoławczą wynikającą z niewłaściwej według niej obsady sądu pierwszej instancji. Rozstrzygnięcie wydała pani, która została nominowana z udziałem niekonstytucyjnego organu, czyli tej tak zwanej neo-KRS. Sąd w sposób nieuprawniony i błędny przyjął, że czyn, który został zarzucony Justynie Wydrzyńskiej, ma wysoki stopień społecznej szkodliwości, a w naszej ocenie to należy zakwalifikować na zupełnie odwrotnym biegunie i on jest rzeczywiście znikomy i dlatego też w naszej ocenie postępowanie powinno zostać w ogóle umorzone. Prokuratura podzieliła stanowisko obrony i wniosła przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji. Polska gospodarka przyspieszyła. W ubiegłym roku produkt krajowy brutto zwiększył się realnie o 2,9% wobec 1,1% w 2023. Do wzrostu gospodarczego przyczyniła się przede wszystkim zwiększona konsumpcja. Wynik jest bardzo optymistyczny, a sytuacja naszej gospodarki może być jeszcze lepsza, uważa dr Sławomir Dudek z Instytutu Finansów Publicznych. No oczywiście lepiej jest, że mamy tą konsumpcję i ona ciągnie ten wzrost, ale no trochę lecimy na jednym silniku, ale jest szansa, że w tym roku rzeczywiście dojdzie ten drugi silnik, no bo mamy KPO, środki unijne. W ubiegłym roku Polska otrzymała około 67 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Szef węgierskiej dyplomacji atakuje polskie władze i personalnie polskiego premiera. W czasie spotkania z młodzieżą nazwał Donalda Tuska wrogiem Węgier. Piotr Piętka. Minister Péter Szijjártó odwiedził węgierskie liceum w Komarnie na Słowacji. Jeden z uczniów, nomen omen Janosz Polak, zapytał go, na ile polsko-węgierska przyjaźń pogorszyła się z powodu wojny na Ukrainie. Szef węgierskiej dyplomacji odpowiedział ostrym atakiem na polskie władze i Donalda Tuska. Całą wypowiedź umieścił na swoim profilu w portalu społecznościowym. Polska ma premiera, który wyraźnie reprezentuje wrogość wobec Węgier i to w sposób małostkowy. Nigdy nie uważałem polityków, którzy nie potrafią podejmować decyzji politycznych niezależnie od swoich osobistych interesów, za dobrych polityków, powiedział w Komarnie minister Szijjártó. Nie wspomniał jednak, że stosunki polityczne i dyplomatyczne między naszymi krajami były zamrożone również w czasie, kiedy Polską rządziła Zjednoczona Prawica, różniąca się z rządem Orbana w kwestii wspierania Ukrainy. Ostatnie miesiące tylko pogłębiły konflikt, szczególnie po nadaniu azylu politycznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Z tego powodu na bezterminowe konsultacje wezwano do Warszawy polskiego ambasadora w Budapeszcie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Lublin może się pochwalić najlepszą w kraju wykrywalnością przestępstw kryminalnych. Lubelscy policjanci podsumowali miniony rok. Wyniki pracy policjantów to są naprawdę rewelacyjne. W pionie kryminalnym mamy 80% wykrywalność ogółem przestępstw kryminalnych, co daje nam pierwsze miejsce w kraju i w takich kategoriach jak bójka i pobicie także wykrywalność ponad 95%. Jesteśmy tutaj najlepsi pod kątem statystycznym oczywiście, także jeżeli chodzi o kradzież z włamaniem, a więc włamania do mieszkań między innymi. Tutaj wykrywalność jest 75% i też najwyższa w kraju. Mamy 100% wykrywalności, jeżeli chodzi o zabójstwa. Powiedział rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Lublinie nadkomisarz Andrzej Fijołek. Dodał, że zatrudniono więcej policjantów i kupiono 280 nowych radiowozów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. Zakończyła się faza ligowa piłkarskiej Ligi Europy. W najlepszej ósemce, która zapewnia sobie bezpośredni awans bez konieczności gry w dodatkowym dwumeczu 1/16 finału, znalazły się Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olympique Lyon, Olympiakos i Rangersi. Jutro losowanie europejskich pucharów w Nyonie. Także jutro wracają emocje związane z naszą piłkarską ekstraklasą. Przypominam, że w tabeli prowadzi Lech Poznań przed Rakowem Częstochowa i Jagiellonią Białystok. Dalej są Legia Warszawa i Krakowia, a fajerwerków spodziewa się także prezes Ekstraklasy Marcin Animucki. Wracamy na stadiony, nie mogliśmy się tego doczekać, szczególnie, że patrząc na tabelę, no i tą tabelę na górze, wygląda to bardzo emocjonująco, bardzo mocne drużyny, zapewne emocje do ostatnich kolejek, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Polskie, Europejskie Puchary, stawka wysoka. Stawka wysoka także w dole tabeli, ostatni jest Śląsk-Wrocław, w strefie spadkowej także Lechia Gdańsk, której dzisiaj przywrócono licencję na grę, oraz Korona Kielce, a w jutrzejszych meczach zagrają GKS Katowice ze Stalą Mielec i Lech Poznań z Widzewem Łódź. Z piłki kopanej do ręcznej i do wielkiej batalii półfinałowej w Mistrzostwach Świata. W meczu rozgrywanym w Zagrzebiu Chorwacja pokonała Francję 31-28. Jutro o finał powalczą Dania z Portugalią. Chorwacja w szczypiorniaku, Chorwatka w narciarstwie alpejskim. Zrinka Ljutic wygrała slalom Pucharu Świata w Courchevel. Wyprzedziła Szwedkę Sarę Hector i Niemkę Lenę Duer. W łyżwiarstwie figurowym świetna postawa reprezentanta Polski na Mistrzostwach Europy w Tallinie. Władimir Samojłow zajmuje trzecie miejsce po programie krótkim, a w sobotę pojedzie w dowolnym, w którym wystąpi także Kornel Witkowski. W rywalizacji par sportowych Julia Szczecinina i Michał Woźniak na siódmym miejscu. Także na lodzie rywalizowali hokeiści w Ekstralidze. GKS Katowice pokonał GKS Jastrzębie 3-2. Na prowadzeniu w tabeli Tychy Katowice są wiceliderem. Sport wraca jutro o 7:00. W nocy pogodnie, tylko na zachodzie, potem także na północy może przelotnie padać deszcz, a w górach śnieg. Od minus 5 stopni na Podhalu do plus 3 w centrum i 4 nad morzem. Nad ranem lokalnie mglisto. Autopromocja. Trójkowa licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy wiecie, że w Trójce się to wszystko zaczęło? Kiedy miałem swój magazyn, kiedy w radiu nadawałem w Trójce, to właśnie tam po raz pierwszy powiedzieliśmy, a może byśmy zrobili Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także zapraszam bardzo serdecznie. Czekają na Was bardzo piękne licytacje, które Was nie zjedzą, ale gdzie Wy będziecie mogli zjeść bardzo pyszną kolację. Bawcie się tym, słuchajcie przy okazji najpiękniejszej muzy świata, czyli klimatycznej Trójeczki. Wszystkie szczegóły na stronie Trójki. Licytujemy do 7 lutego. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na kolejny odcinek Ludzkiej Sprawy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie kompetencje mają służby specjalne, jakie działania mogą podejmować wobec obywateli i kto, jeśli w ogóle, takie działania kontroluje. A ze mną w studio Mikołaj Pierszak, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Cześć Mikołaju, dzień dobry. Cześć, dzień dobry Państwu. I Wojciech Klicki, prawnik Fundacja Panoptykon. Dobry wieczór. Panowie, takie pierwsze pytanie. Czy w Polsce jest łatwo podsłuchać obywatela, Wojtek? Mamy do tego 10 służb policyjnych, służb specjalnych i każda z nich z dość dużą łatwością może zdecydować, aby założyć podsłuch, aby zamontować podsłuch u kogoś w domu, bo w zasadzie nie mamy szczególnych, żadnych twardych ram, które ograniczałyby taką funkcję, takie działanie ze strony służb. Jeśli pozwolisz, to ja może pokrótce powiedzmy opowiem. Tak, właśnie, powiedzmy, jak to się dzieje, żebyście Państwo wygląda. Wiedzieli, jak to się dzieje, że możecie być podsłuchiwani. Tak, właśnie, przy czym ważne zastrzeżenie na samym początku, podsłuch to jest to działanie służb, o którym najczęściej, najchętniej mówimy, bo ono jest najbardziej takie spektakularne, ale myślę, że mam nadzieję, że będzie przestrzeń na to, żeby porozmawiać jeszcze o innych możliwościach, bo oczywiście ich nie brakuje. Natomiast jeśli już mówimy o podsłuchu, no to w momencie, w którym w głowach funkcjonariuszy jednej z tych licznych służb zrodzi się pomysł, że trzeba podsłuchać tą bądź inną osobę, no to wewnętrznie oni mają jakieś mechanizmy, procedury, które prowadzą do tego, żeby służba napisała wniosek o zarządzenie tak zwanej kontroli operacyjnej. I taki wniosek, on musi przejść pewną ścieżkę, to znaczy musi być zaakceptowany przez prokuratora generalnego, a potem przez właściwy sąd okręgowy. Brzmi całkiem w porządku, no bo kontrola prokurator, potem sąd. Natomiast praktyka niestety jest zupełnie inna. Może zacznę od tego, że ta kontrola sądowa jest absolutnie iluzoryczna. 98% wniosków polega na tym, że sądy wyrażają zgodę. Tak, to są dane, które ja analizuję już od dekady. To jest 98%, czasami 99% zgód. No, mówiąc już najbardziej kolokwialnie, sędziowie niestety te wnioski taśmowo akceptują. Jest wiele powodów, dla których tak się dzieje, no ale z perspektywy obywatela czy obywatelki nie mamy pewności, że ktokolwiek poza tymi funkcjonariuszami w służbie, czy to będzie ABW, czy policja, czy jakaś inna instytucja, będzie rzetelnie zastanawiał się, czy ten podsłuch jest potrzebny. Czy ten podsłuch jest prowadzony po to, żeby złapać przestępcę, żeby zapobiec jakiemuś przestępstwu, czy po to, żeby dowiedzieć się czegoś o życiu prywatnym konkurenta, szwagra, komendanta wojewódzkiego policji albo oponenta politycznego kogoś. Takiej analizy poza służbami niestety nie ma. I w związku z tym jako obywatele no nie możemy mieć pewności, że to jest narzędzie wykorzystywane tylko po to, żeby realizować ten cel, do którego służby są po prostu powołane i które mają obowiązek realizować. Ale przynajmniej w teorii, patrzę na ciebie, Mikołaju, są podstawy, które muszą być spełnione, żeby w ogóle zarządzić kontrolę operacyjną. To czy w takim razie to jest fikcja? No ze smutkiem stwierdzam, że to jest fikcja. Pytałaś się, czy jest łatwo podsłuchać, czy stosować, Wojtek mówił o kontroli operacyjnej. Czy w ogóle łatwo jest wyjść w naszą sferę prywatności, dowiedzieć się o nas rzeczy, które mają pozostać prywatne, wewnątrz rodziny, osobiste, jest łatwe na dwóch płaszczyznach. Technologicznie i technicznie. Żyjemy w czasach, kiedy możliwości techniczne wkraczania w naszą prywatność są ogromne. Najbardziej banalna sprawa to ten teleekran orwellowski, który każdy z nas nosi przy sobie w postaci telefonu komórkowego. Cała komunikacja, cała interakcja ze światem właściwie jest otwartą księgą dla tych, którzy posiadają technologię pozwalającą im sięgnąć po nasze dane, metadane, po treść naszej komunikacji, po nasze rozmowy. Technologia istnieje i żaden z nas, obywatel, adwokat, dziennikarz, nie jest w stanie konkurować z służbami specjalnymi pod kątem tej technologii. Nie powinniśmy w demokratycznym państwie być postawieni w sytuacji, w której musimy konkurować na zabezpieczenia techniczne, bo jesteśmy skazani na przegraną. Polegamy na prawie. I właśnie na tej drugiej płaszczyźnie prawnej również jest łatwo podsłuchać. Wojtek mówił o tym, jak wygląda ten proces sięgania po zgodę sądu. Ja się zgadzam, że to jest takie sztampowe wyrażanie zgody przez sędziów. Kiedyś znany sędzia opowiadał mi, jak wygląda w praktyce w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie ogromna większość tych zgód jest wydawana. Ten proces zatwierdzania kontroli operacyjnej, czyli wyrażania zgody przez sędziów na podsłuch. Wygląda tak, że sędzia ma dyżur, schodzi do tak zwanej kancelarii tajnej, która jest małym pokoikiem bez okien dusznym. Czeka na niego sterta kilkudziesięciu wniosków, każdego załączone kilkadziesiąt czy kilka tomów akt i parę godzin raptem, żeby przejść przez to wszystko. Jak wyrazi zgodę, nie musi pisać uzasadnienia i nikt nie będzie składał zażalenia, bo my, obywatele, podsłuchiwani, nie mamy w ogóle podmiotowości, nie istniejemy w tym postępowaniu. Kto istnieje? Ta służba, która występuje o zgodę na podsłuch. No więc jak sąd odmówi, to musi napisać uzasadnienie, dlaczego odmawia. A dodatkowo musi się liczyć z tym, że służba, prokurator złożą zażalenie i może jego orzeczenie być uchylone. Więc stworzono system proceduralny, w którym zachęca się sędziów, żeby wyrażali zgodę. Jest im łatwiej. A sędzia przecież też człowiek, ma ograniczoną ilość godzin w ciągu dnia, ograniczoną ilość energii. Więc ten system motywuje sędziów, by wyrażać zgodę. Jest im po prostu w ten sposób łatwiej. A systemy trzeba tworzyć prawne, które sprzyjają wydawaniu mądrych decyzji. To znaczy jednak dokonywaniu autentycznej kontroli tych wniosków. Czy na pewno konieczne jest podsłuchiwanie? No więc walczyliśmy o to z Wojtkiem, z Małgosią Mączką, z Dominiką Bychawską-Siniarską, z Basią Grabowską, żeby to zmienić. Żeby... Mówimy tutaj o wygranej sprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, która to sprawa nazywa się Pietrzak, Bychawska-Siniarska i inni przeciwko Polsce i która właśnie dotyczyła tej kwestii, ale też w zakresie tego, jakie dane, jak one są przechowywane i co w ogóle mogą służby specjalne, bo żadne z was, przynajmniej nie podnosiliście tego w skarce, było rzeczywistym przedmiotem kontroli operacyjnej, ale nie mogliście się tego dowiedzieć. Cały myk polegał na tym, że nie mieliśmy żadnego instrumentu tak prawnego. Jest. Obywatel nie ma jak się dowiedzieć. Właśnie, o tym chciałam porozmawiać. Czyli żebyśmy państwu wyjaśnili. Jesteście w zakresie zainteresowania służb specjalnych, jest wydana zgoda i jak ona przynosi, że tak powiem, owoce i jest źródłem dowodowym w postępowaniu karnym, no to państwo o tym wiecie. Ale jak nie, to państwo o tym nie wiecie, prawda? Mam rację i tak sobie wynotowałam, że tylko co siódma kontrola operacyjna zostaje użyta dla celów postępowania, mało. To oznacza, że to jest tam, tak jak ja pamiętam te statystyki, to jest tam około 15-13% kontroli operacyjnych, czyli tych podsłuchów przynosi materiał do postępowania karnego. To oznacza, że większość z nich zostaje w archiwach służb. I nikt się nigdy nie dowiaduje, że był podsłuchiwany. Tak, no tam na marginesie w ogóle przepisy zobowiązują służby do niszczenia materiałów, które są nieprzydatne. Czy to się faktycznie nie dzieje? Nie ma nikogo, kto by mógł wejść do służby i sprawdzić, czy faktycznie się to działo. Natomiast kluczowe jest to, że w tych większości tych spraw osoby, które były przedmiotem kontroli operacyjnej, po prostu się nigdy o tym nie dowiadują. I być może dla słuchaczy to brzmi dość absurdalnie w pierwszej chwili, żeby w ogóle taki pomysł na to, żeby osoby, które są podsłuchiwane, się o tym dowiadywały. Natomiast nie mówimy o sytuacji, w której jak w filmie rozmowa kontrolowana, uwaga, twoja rozmowa będzie podsłuchiwana, tylko mówimy o sytuacji, w której mechanizm notyfikacji, informowania o tym fakcie uruchamia się 6-12 miesięcy po zakończeniu kontroli operacyjnej. I to też nie jest nasz, jak tutaj siedzimy, pomysł. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje w bardzo wielu państwach. To chciałam zapytać. W państwach unijnych, chociażby w Niemczech, w Szwecji, w Austrii i funkcjonuje i wciąż służby mimo tego są skuteczne, a z drugiej strony obywatele nie są tak bardzo bezradni. Wspominałem o tym, że musimy też poszerzać tę rozmowę nie tylko na kontrolę operacyjną. Tak samo jest w sytuacji, w której Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja czy Straż Graniczna sprawdza informacje na nasz temat w ZUS-ie, w NFZ-cie, sięga po informacje o naszym stanie zdrowia. Też nie możemy się o tym dowiedzieć. Tam nigdy się tego nie dowiadujemy. Wszystko zostaje wewnątrz służby. A co ważne, jakby służby już wielokrotnie udowadniały, że nie możemy mieć zaufania do tego, że one do tych danych sięgają tylko i wyłącznie po to, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo. Zaufanie w ogóle nie jest wystarczającym mechanizmem zabezpieczenia naszych praw i wolności. W żadnej demokracji... Zaufanie się buduje przez instytucje też. Tak. W żadnej, nawet najlepszej demokracji państwo nie działa wyłącznie na zasadzie zaufania do służb. Są mechanizmy, które kontrolują komisje, sędziowie, specjalni rzecznicy, czyli takie instytucje, które mają patrzeć na ręce krzyżowo, tak? Bo służby, policja, państwo ma tak ogromne możliwości wkraczania w nasze życie, naruszania naszej sfery prywatnej, intymnej, że te mechanizmy są po prostu potrzebne. Mnie zawsze zastanawia to, jak słyszę, że nie można informować ludzi podsłuchiwanych o tym, tak twierdzą niektórzy przedstawiciele służb. Nie wolno informować, że to zniweczy całą działalność. Przecież jak służby lub policja wchodzą do naszego mieszkania i przeszukują, otrzymujemy postanowienie sądu czy prokuratora, mamy prawo je zaskarżyć. Mamy protokół. Pójść do sądu, powiedzieć, wiemy, co zostało nie zgadzamy zabrane. Się, uważam, że nie było to potrzebne, że było to niewspółmierne do celu, prawda, nieproporcjonalna inwazja w naszą prywatność, w nasz dom, w naszą przestrzeń. I jeżeli nas zatrzymują tak na 48 godzin, przecież możemy złożyć skargę. Jeżeli w różnych sferach wkraczają nasze prawa i wolności, mamy prawo składać skargi. Od tego są sądy. A tu mamy do czynienia z bardzo poważnym wejściem w prawo do poszanowania życia prywatnego, czyli jedno z naszych podstawowych praw konstytucyjnych, jedno z najważniejszych i najbardziej takich pojemnych praw z Konstytucji, z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a nie przysługuje obywatelowi żaden instrument. Ani się nie dowie, a gdyby się dowiedział, że był podsłuchiwany, nie przysługuje mu żadne zażalenie, żadna skarga, żaden pozew, nic. Więc ważne jest, żeby nawet z opóźnieniem człowiek się dowiadywał. Drogi obywatelu, państwo w takim a takim okresie stosowało w stosunku do ciebie kontrolę operacyjną. I było to z następujących powodów. Taki no właśnie, o tych powodach też chciałam z wami, przepraszam. A taki człowiek powinien mieć możliwość następnie, jak się nie zgadza, złożenia skargi, tak, zażalenia do sądu. Nie ma nic lepszego niż tak zwana petycja indywidualna, czyli działanie człowieka, który został dotknięty tym naruszeniem, by wymóc na służbach, na całym państwie respektowanie standardów. I o to chodzi. O tych powodach jeszcze chciałam porozmawiać, czyli czego tak naprawdę służby używają, jakiej argumentacji i dlaczego to jest takie łatwe, bo przepisy też są tak skonstruowane i to też podnosiliście w skardze, że jest duża łatwość jednak rozpisania takiej argumentacji, która tak naprawdę mogłaby pasować do wielu osób. No tak, jeszcze tylko kończąc sobie ten wątek, który przedstawiał Mikołaj, tu nie chodzi moim zdaniem wyłącznie o to, żeby ta osoba, która była inwigilowana czy podsłuchiwana, miała możliwość dochodzić później swoich praw, ale samo istnienie takiego mechanizmu ma taki wymiar dyscyplinujący, może prewencyjny, bo funkcjonariusze po prostu będą się musieli dwa razy zastanowić, zanim założą taki podsłuch, no może nieuzasadniony, może niepotrzebny, bo będą wiedzieli, że prędzej czy później osoba, której to dotyczy, się tego dowie. Jeszcze dopytujesz o to, dlaczego jest tak łatwo. No, Mikołaj przedstawiał sytuację tego sędziego. Jest jeszcze jeden wątek. Sędzia, czytając akta, widzi informację na temat tego, że tutaj za chwilę dojdzie do zamachu, że są porwane dzieci, że tu jest jakiś terrorysta. Jakby to jest ogromna presja też taka i poczucie odpowiedzialności, które jakby leży na sędzim. Ja rozmawiałam z kolei z jednym z sędziów, z sędzią Gonciarkiem, który powiedział coś, co mnie bardzo tak zastanowiło i co chyba najlepiej oddaje ten problem. Powiedział, że sędzia musi zaufać służbom. Z tym zdaniem fundamentalnie się nie zgadzam, choć ono świetnie oddaje pewną filozofię sądownictwa w naszym kraju, którą staramy się zmienić od lat w różnych płaszczyznach. Tak, tak, więc jakby tu jest chyba to najlepiej właśnie oddaje istotę problemu. A wciąż rozmawiamy... Ale właśnie ten sędzia ma być tym filtrem krytycznym w naszym imieniu. Tylko, że pamiętajcie, że wciąż rozmawiamy o tym, że o 8-10 tysiącach podsłuchów, bo to jest taka skala... Taka skala, roczna, które przechodzą proces sądowy. A są takie podsłuchy, które może zakładać szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które w ogóle nie wymagają zgody sądu. I nawet nie wiemy, ile ich było. Mamy około 2 milionów, nie tysięcy, dziesiątek, setek tysięcy, tylko 2 milionów pozyskanych rocznie przez policję, służby specjalne, tak zwanych danych telekomunikacyjnych. Informacji o naszej lokalizacji, o tym, z kim rozmawialiśmy. Tam nie ma już jakiejkolwiek kontroli, bo rozmawialiśmy o iluzoryczności kontroli nad tym, jak służby zakładają podsłuchy. A to jest i tak więcej, i tak lepiej o jeden stopień niż w innych sytuacjach. Bo wyobraźcie sobie, że Trybunał Konstytucyjny kiedyś w 2016 roku powiedział, że pozyskiwanie bilingów nie może być niepoddane żadnej kontroli. Tak, no i przyjęto taką ustawę, która wymaga od służb przedkładania sądom co 6 miesięcy sprawozdania. I to sprawozdanie obejmuje informacje, widziałem takie sprawozdanie, obejmuje informacje na temat tego, jakie były sprawy, sygnatura sprawy, kwalifikacja prawna, czyli jakiego przestępstwa to dotyczyło i ile pobrano tam danych. Tutaj 20 bilingów, 50 informacji o lokalizacji, no i do sędziego, któregoś w jakimś sądzie też trafia, na dyżurze. Tak, trafia taki Excel, już mówiąc dosadnie, no i ona na to popatrzeć i stwierdzić, czy wszystko było dobrze. Ale bez akt, rozumiem, no tak? Tak? Czy po prostu dostaje Excel, patrzy i mówi, czy tam spoko. Gdzieś w tej sprawie, gdzie było 50 lokalizacji, tą 50. nie jest lokalizacja żony funkcjonariusza, który się interesował, co ona tam robi w wolnych chwilach. Nie ma sędzia żadnych możliwości weryfikacji tych danych merytorycznych. No to chciałam zapytać, gdyby chciał to zweryfikować, to może? Mógłby. Ale tego nie robi. W 23, w ostatnim, za którym mamy informację, sędziowie przeprowadzali takie kontrole i jakoś nigdzie nie znaleźli nieprawidłowości, w co by... Może służby są tak świetnie przygotowane. Albo sędziowie ufają służbom. To się trochę wiąże z tym, co powiedziałeś wcześniej właśnie, że założenie, że sędzia musi ufać służbom, podobnie jak musi ufać prokuratorowi, policji. Ja się z tą filozofią fundamentalnie nie zgadzam. Rolą sędziego jest w naszym mieniu obywateli, podmiotów praw i wolności być filtrem krytycznym wobec takim zabezpieczeniem przed działaniem, przed naruszeniem, nadużyciem władzy przez służby specjalne, przez policję, przez aparat państwowy, który jest przecież potężnym lewiatanem. I ta filozofia się bardzo dobrze, jest bardzo dobrze ilustrowana właśnie rolą sędziów przy weryfikowaniu stosowania podsłuchów, mówiąc potocznie. I pytałaś się, czy to się zdarza. My mieliśmy sprawę z koleżanką Marią Radziejowską, adwokatka, którą znacie, w której występowaliśmy w sprawie karnej i któregoś dnia ku naszemu osłupieniu prokurator przyszedł i dosyć beztrosko złożył stenogramy z podsłuchów. Podsłuchiwano naszego klienta w ważnej sprawie. No można dyskutować, czy nam się to podobało, czy nie, czy zachodziły tak zwane przesłanki, czy nie, ale czytamy ten stenogram i okazuje się, że są tam 3 rozmowy z obrońcą, czyli z Marią Radziejowską. 3 rozmowy oskarżonego z jego obrońcą i prokurator właśnie w tym duchu bezkarności i w duchu przyzwolenia nie widzi nic złego w tym, że podsłuchano rozmowy adwokata, obrońcy z oskarżonym, nie zniszczono tych nagrań, mimo że są objęte tajemnicą obrończą, składa je beztrosko w charakterze dowodu. I ten przypadek jest taką znakomitą ilustracją, jak bardzo niewiele trosk się wiąże po stronie władzy państwowej z nadużywaniem tych potężnych instrumentów służących do podsłuchów. Myślę, że tutaj Mikołaj dotknął czegoś bardzo ważnego, bo mam takie poczucie, że w kontekście dyskusji o służbach, w kontekście dyskusji o inwigilacji pojawia się taka myśl, że tu chodzi wyłącznie o ingerencję w prywatność. Prywatność, która w dobie Facebooka, mediów społecznościowych w zasadzie jest już przeszłością. Iluzoryczna. Natomiast przytoczony przykład pokazuje, że nie rozmawiamy wyłącznie o prywatności. Tutaj ta sytuacja pokazuje, że na szali jest prawo do obrony, prawo do sądu, ale to nie jest jedyna wartość, która jest zagrożona w związku z działaniem służb. No bo sprawa inwigilacji chociażby Krzysztofa Brejzy, który tak, był... Tak, o tym chciałam, o całym pogazusie też chciałam z wami porozmawiać. Czyli mamy inwigilację Krzysztofa Brejzy, to była wolność wyborów. Bo nieważne, na kogo byśmy głosowali, ale nie jest bliskie stwierdzenie... Uczciwość gry politycznej. Tak, stwierdzenie, które przytoczył kiedyś Wojciech Hermeliński, który powiedział, że wybory, przez to, że Krzysztof Brejza jako szef kampanii wyborczej był podsłuchiwany, te wybory nie były sfałszowane, ale nie były uczciwe. Więc mamy fakt tego, że, że działalność służb wpływa Działanie Pegasusa wobec Michała Kołodziejczaka akurat wtedy, kiedy on rejestrował swoją partię, bo to też jak spojrzymy na Pegasusa, o którym właśnie chciałam z wami też porozmawiać, jak spojrzymy na te strzały pegasusowe, to widać w jakich one były momentach. To są informacje publiczne opisywane przez media, czyli jak działo się coś ważnego w sztabie wyborczym, to były strzały. Jak zapadały jakieś decyzje i to można byłoby nałożyć strzał z Pegasusa na konkretne wydarzenia w sferze politycznej, czy w sztabie wyborczym wtedy. Absolutnie, absolutnie. To była taka prawidłowość, przy czym na chwilę bym odszedł od tego, że to jest nasz polski problem, ponieważ jako panoptyką współpracujemy z organizacjami, które z innych państw, Grecja, Węgry, Hiszpania, ale też Niemcy. W wielu państwach Pegasus był używany i nadużywany z prostego powodu. Pegasus jest, tak cały czas w czasie teraźniejszym o nim trzeba powiedzieć, narzędziem, które pozwala na bezpośrednie, z pominięciem operatora telekomunikacyjnego, dostanie się do czegoś telefonu. A ponieważ jest tak potężny, to rodzi też potężne pokusy. Pokusy polegające na tym, że w łatwy sposób, jednym, dwoma kliknięciami funkcjonariusza tej czy innej służby polskiej czy zagranicznej, są w stanie uzyskać dostęp do wszystkiego. To jest kradzież tożsamości, jak wynika też z tych raportów, które zostały zebrane właśnie pod kątem Pegasusel, bo on nie tylko widzi to wszystko, korespondencje, zdjęcia, maile, ale też ma możliwość modyfikacji tych danych. I to pokazuje, ta modyfikacja, ta wszechmoc Pegasusa pokazuje, że jesteśmy u progu, a w zasadzie już go przekroczyliśmy, nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której łatwo można uzyskać dostęp do telefonu. Rzeczywistości, w której za chwilę będziemy na przykład mieli rozpowszechniane kamery, które będą wyposażone w funkcjonalność rozpoznawania twarzy w przestrzeni publicznej. Mhm. I już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamontowała w jakimś miejscu kamery, które pozwalają rozpoznawać twarze. Bada dane biometryczne. Czyli nagrywa demonstrację przed Sejmem z jednej strony, a z drugiej strony zaciąga zdjęcia paszportowe czy zdjęcia do dowodów osobistych po to, żeby je porównać ze sobą i stworzyć w ten sposób listę nieposłusznych obywateli i obywatelek. No przecież przekraczając granicę na lotnisku, każdy z nas staje przed kamerą i są badane nasze dane biometryczne. I te dane są w posiadaniu państwa, więc nic łatwiejszego niż je zestawić z danymi, na przykład z demonstracji, prawda, by niepożądane jednostki politycznie były sekowane i pod większą obserwacją. I możemy, pewnie część słuchaczy myśli, że teraz takie rzeczy się nie dzieją. Nie wiem, czy się dzieją, czy się nie dzieją. Mogą się dziać. Po pierwsze, mogą się dziać, a po drugie, nawet jeżeli ktoś by uważał, że się dzisiaj nie dzieją, to o prawie, o funkcjonowaniu służb trzeba myśleć i trzeba starać się o to, żeby ono było napisane pod najgorsze czasy. Najgorsze, czyli wyobraźmy sobie połączenie tych możliwości technologicznych z władzą autorytarną. Koniec. Koniec możliwości wolności słowa, koniec prawa do obrony, koniec prawa do demonstracji. To mamy wszystko na szali. I dlatego to, że wciąż rozmawiamy o potrzebie zmian, podczas gdy już wszyscy wiedzą, co trzeba zmienić, no dla mnie jest bardzo frustrujące. Porozmawiamy też o tym, bo są rozporządzenia póki co. Chciałam przez nie przejść, ale czy kończąc wątek Pegasusa? Tak? Właśnie chciałam wrócić jeszcze do kwestii Pegasusa, bo Pegasus jest tematem takim atrakcyjnym, jak się pojawia hasło Pegasus. Tak. Ale Pegasus jest tylko jednym narzędziem. Wraz z postępem technologicznym będą się pojawiały skuteczniejsze narzędzia. A ja mam wrażenie, że tracimy przez to z pola widzenia prawdziwe zagrożenie. Walczymy z Pegasusem jako tym niezwykle skutecznym, inwazyjnym oprogramowaniem, które, tak jak Wojtek mówi, pozwala pominąć operatora. To jest tylko narzędzie. Równie groźne z mojej perspektywy jest to, że służby przekupią kogoś, kto pod moimi drzwiami przestawi metodą pradawną szklankę do drzwi i będzie podsłuchiwał. Problem nie w technologii, bo mogą być zaawansowane albo bardzo prymitywne i skuteczne technologie. Problem polega na tym, czy cały aparat państwowy, prawo jest tak skonstruowane, by dyscyplinować służby, by służby jednak lękały się przekroczenia swoich granic, tak, swoich kompetencji i by liczyły się z tym, że jak przekroczą, to są konsekwencje. Nie możemy być jako obywatele, jako społeczeństwo obywatelskie postawieni w sytuacji, w której my ścigamy się technologicznie. Jesteśmy bez szans. Tak, jesteśmy absolutnie na przegranej pozycji, więc Pegasus jest oczywiście fajnym hasłem. Samo stosowanie Pegasusa było naganne, sposób jego finansowania, okoliczności były niedopuszczalne, ale problem dotyczy wielu innych technologicznych sposobów pozyskiwania naszych danych i podsłuchiwania naszych rozmów, wkraczania w nasze życie prywatne. Nie traćmy z pola widzenia, że Pegasus to jest tylko jeden instrument, a my potrzebujemy reformy systemowej, która sprawi, że służby będą bardzo zdyscyplinowane i będą, po angielsku jest takie fajne słowo, accountable, rozliczalne. Tak. Z naruszeń. Drobną polemikę, czy jakby może uzupełnienie. Oczywiście ten pan czy pani ze szklanką podsłuchujący przez ścianę jest problemem. To w ogóle działa? Właśnie. Bardziej bym powiedział, że pewnie pan albo pani, którzy dysponują mikrofonem kierunkowym, którzy z tą szklanką to mogą być szumy, ale mikrofon, który przez szybę będzie patrzył, podsłuchiwał, o czym mówisz ze swoim klientem na przykład, albo w co stukasz na klawiaturze, bo każda litera na klawiaturze wydaje trochę inny dźwięk. Ale technologia jednak moim zdaniem zwiększa ten problem poprzez efekt skali, bo tych panów i pani ze szklankami albo z mikrofonami nie można postawić tak wielu. Natomiast technologia pozwala osiągnąć efekt skali. Ale to tylko jako argument za tym, że ten problem staje się coraz to pilniejszy. Chciałam właśnie porozmawiać z wami też o proponowanych rozwiązaniach tego problemu. Zacznijmy od tego, że Fundacja Panoptykon od lat postuluje konkretne rozwiązania, wspólnie też z innymi organizacjami. Był taki jeszcze raport kiedyś o Siodłać Pegaza, nawet świetny, czytałam go przygotowując się do rozmowy z wami jeszcze wczoraj. Mamy raport NIK-u też, który oczywiście on dotyczył kontroli służb specjalnych działań, też poszczególnych osób, ale też zawiera konkretne rekomendacje, spójne z waszymi rekomendacjami i spójne też z co najmniej dwoma punktami, jak sobie wynotowałam, umowy koalicyjnej obecnego rządu, czyli obowiązek informowania osób inwigilowanych o tym, że były przedmiotem zainteresowania służb oraz możliwości złożenia skargi na te działania, pierwszy punkt, i wprowadzenie niezależnej instytucji kontrolującej służby, która mogłaby głębiej niż NIK na bieżąco analizować ich działania, na jakim jesteśmy etapie. Jesteśmy na takim etapie, na którym nic z tych obietnic się nie wydarzyło. Bo mamy rozporządzenia. Co się zmieniło po pierwsze? Był wyrok Pietrzak-Wychalska-Siniarska przeciwko Polsce. Tam były konkretne rekomendacje. Wtedy, to trzeba oddać panu ministrowi Bodnarowi, wyszedł, powiedział tak, ten wyrok... Tak, to minister Bodnar i minister Siemoniak, będzie, który tutaj ma kluczową rolę. Rzeczywiście będzie on realizowany. Następnie w grudniu chyba pojawiły się rozporządzenia w rozumieniu takim, że na teraz rozporządzenia, rozumiem, tak. A na przyszłość ustawy, tak? Wyrok zapadł na wiosnę. W maju chyba, tak? Tak, może w maju, no, czyli już na wiosnę, tak. 8 miesięcy temu. Wtedy no, z perspektywy osób, które tą sprawę prowadziły jako sprawę precedensową po to, żeby osiągnąć tą systemową zmianę, osiągnęliśmy to, co mogliśmy najlepszego. To znaczy wygraliśmy sprawę, i tego samego dnia po południu ministrowie Siemoniak i Bodnar wyszli na konferencję prasową i powiedzieli: tak, zrealizujemy to, co wynika z wyroku, rozwiążemy ten problem. Przy czym rekomendacje, które leżały już wtedy na stole, były rekomendacjami przygotowanymi nie tylko przez Fundację Panoptykon, przez Najwyższą Izbę Kontroli, ale też we współpracy z poprzednim rzecznikiem praw obywatelskich, Adamem Bodnarem. No i teraz jesteśmy 8 miesięcy do przodu. Powiedziałem, że nic się nie wydarzyło, dlatego że te rozporządzenia, o których wspomniałaś, są zmianą absolutnie pomijalną, mogę za chwilę nieistotną. Nieistotną. Tak. To może powiedzmy, co one, co się wydarzyło? Żeby być też uczciwym, czyli one mówią tak: podać rodzaj narzędzia, za pomocą którego będzie realizowana kontrola operacyjna, wskazać ogólną funkcjonalność środków technicznych planowanych do wykorzystania, wskazania, jakie materiały, informacje, dane mają zostać uzyskane w jej wyniku. To są informacje, które mają się znaleźć we wniosku, które składają służby, prokurator do sędziego, który rozstrzyga o tym, czy stosować podsłuch, czy nie. I kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku, o czym Mikołaj mówiłeś, uzasadnienia przez sąd decyzji w przedmiocie zarządzania bądź przedłużenia kontroli operacyjnej w każdym przypadku, a nie jedynie, tak jak mówiliśmy, w przypadku decyzji odmowy. To mamy na stole. To jest zaledwie mały krok we właściwą stronę i stanowczo za mało. Nadal nie ma żadnej roli w tym całym postępowaniu człowiek, którego prawa i wolności to dotyczy. Nadal ten człowiek, który jest celem podsłuchu, nigdy się o tym nie dowiaduje, nigdy nie ma możliwości zakwestionowania, czy te przesłanki zostały spełnione. Sąd nadal nie ma żadnej motywacji, by odmówić, bo liczy się z tym, że wtedy służby składają zażalenie. A wciąż uzasadnienie do zgody, mimo tego, że jest wprowadzony taki obowiązek, jest łatwiej napisać, no bo wystarczy napisać, że nastąpiły ustawowe przesłanki, skopiować fragment wniosku, no, który by zmierzał w tym kierunku, a odmowę trudniej uzasadnić, a do tego ryzykuje się jeszcze kontrolą instancyjną. Czy rząd musi podjąć decyzję w tej sprawie, czy będzie respektował hasła wyborcze rządów prawa i gwarancji praw i wolności? Ja postrzegam zabezpieczenia przed arbitralnymi podsłuchami jako element rządów prawa. W państwie, w którym rządy prawa obowiązuje, w demokratycznym państwie, w którym obywatele są bezpieczni i mogą polegać na prawie, istnieją bardzo surowe ograniczenia działalności służb specjalnych, by obywatele się tych służb nie musieli obawiać, tylko mogli na nich polegać. I ja obserwuję od 90 roku postępujące ograniczenie sfery wolności kosztem silniejszej władzy państwowe, w szczególności służb, policji, prokuratury, czyli tego aparatu, który jest wyposażony w te potężne instrumenty wkraczania w sferę naszych praw i wolności. I ja oczekuję od tego rządu, że w sposób odważny stanie po stronie obywatela, stanie po stronie społeczeństwa obywatelskiego i założy ograniczenia realne, odczuwalne na tych elementach aparatu państwowego, które dysponują właśnie tym arsenałem podsłuchowym, inwigilacyjnym, tak byśmy się czuli bezpieczni. Potrzebujemy systemowej zmiany. Potrzebujemy wprowadzenia mechanizmu informowania. Potrzebujemy... I to też wynika właśnie z waszych raportów i raportu NIK-u, czyli tak. Uporządkowanie katalogu metod w ogóle, jakie mogą być wykorzystywane przez służby specjalne. Wzmocnienie funkcjonującego przy premierze Kolegium Spraw Służb Specjalnych i zweryfikowanie jego kompetencji. To jest kompetencji. Rekomendacja NIK-u. Ona zmierza bardziej w kierunku sprawnego, efektywnego funkcjonowania służb, bo kolegium ma taką rolę. To nie jest kwestia praw człowieka, tylko bardziej takiej efektywności i współpracy pomiędzy służbami. No rozumiem. Uralnienie mechanizmów kontroli sądowej, o czym mówiliśmy, no ale też mamy tą dużą dyskusję i też ten postulat z umowy koalicyjnej i coś, czemu duża część waszej pracy, raportów jest poświęcona, czyli prowadzenie niezależnej instytucji kontrolującej służby. Myślę, że skupiamy się w naszej rozmowie na tej kontroli sądowej, bo to jest mechanizm, który już dzisiaj funkcjonuje. Wadliwie, ale funkcjonuje. To znaczy sąd ma kontakt ze sprawą wtedy, gdy przychodzi do niego służba i prosi o możliwość wykonywania jakiejś czynności. Natomiast nie można zapominać, że to jest tak, że to jest wybrany przez służby moment wiążący się z wykorzystywaniem czy chęcią wykorzystania jednego narzędzia. Natomiast, w konkretnej sprawie. Służby specjalne, powiedziałem, że jest ich 10, czy to służby specjalne i policyjne, które prowadzą czynności operacyjne, rozpoznawcze, czynności operacyjne, no, mają bardzo szeroki wachlarz działań i w większości z tych działań sąd w ogóle się... Nie spotyka się ze sprawą. Stąd postulat stworzenia instytucji, która będzie mogła, mówiąc kolokwialnie, w dowolnym momencie wejść do służby i spytać, co wy w tej sprawie robicie. Dlaczego sprawdzacie... Mając dostęp do ludzi, mając dostęp do akt, do materiałów, tak by to nie służby decydowały, co będzie kontrolowane kiedy, tylko by ten niezależny organ, oczywiście wyposażony w biuro kompetencje, w mechanizmy zabezpieczenia tajemnicy państwowej, prawda, bo to jest bardzo ważne, miał jednak możliwość kontrolowania efektywnego w każdym wymiarze, w każdym czasie służb specjalnych. To znowu, chodzi o efekt dyscyplinujących. W służbach specjalnych, w policji, w Polsce pracuje mnóstwo świetnych osób oddanych państwu polskiemu. Nikt nie zaprzecza, że to są osoby, które chcą dobrze, chcą służyć państwu, służyć społeczeństwu, ale jest naturalną tendencją w każdym, nawet najbardziej demokratycznym państwie i społeczeństwie, że służby tam, gdzie nie są kontrolowane, rozpychają się, naruszają granice. Stąd te mechanizmy dyscyplinujące są potrzebne. To nie jest wyraz braku zaufania do funkcjonariuszy poszczególnych służb, tylko widzimy potrzebę głębokiej reformy, czy w ogóle wprowadzenia tych efektywnych mechanizmów kontroli służb. I wprowadzenie tych mechanizmów wymaga bardzo szerokiej i trudnej do napisania ustawy. Już mówiąc, jakby to operacyjnie miało zadziałać. Tymczasem nikt jej w tej chwili nie tworzy, bo kiedy mówiłem o tej pierwszej pozytywnej z naszej perspektywy reakcji rządu na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to usłyszeliśmy wtedy zapowiedzi dialogu i wspólnej pracy nad przepisami. I to się nie dzieje, dlatego że ze strony osób, które nadzorują służby, zarówno policyjne, jak i specjalne, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministra Koordynatora, jest po prostu blokada. Jest decyzja, że nie robimy tego, bo być może dlatego, że jest wygodne. To ja na kanwie tego chciałbym apelować do przedstawicieli władzy politycznej. Twórzcie pilnie takie prawo, które chcielibyście, by obowiązywało wtedy, kiedy będziecie w opozycji. Żebyście wy, będąc członkami opozycji, czuli się bezpiecznie, kiedy przeciwko wam będzie aparat państwowy. Uważam, że przy dzisiaj ukształtowanych regułach działania służb specjalnych tego powiedzieć nie można, bo wszystko zależy od zaufania, jakim obdarzamy osoby w służbach. To nie wystarczy. Więc gorąco raz jeszcze zachęcam przedstawicieli władzy politycznej, by pilnie wprowadzili rozwiązania ustawowe, które sprawią, że oni będą się czuć bezpieczni, kiedy zmienią się ich role, będą w opozycji. Tak, łatwo chyba przejść do takiego myślenia, że zamieniliśmy kierownictwo służb z ich kierownictwa na nasze kierownictwo. Tamci byli źli, nasi są dobrzy. Więc jesteśmy okej. Okay, jesteśmy bezpieczni. A teraz przecież nie możemy oddać tych instrumentów, bo potrzebujemy je, by efektywnie realizować zadania. To jest błędne myślenie, bardzo niebezpieczne. To jest autokratyczne. myślenie. A powiedzieliśmy o politykach, powiedzieliśmy o obrońcach, ale są grupy w każdym społeczeństwie szczególnie narażone na podsłuchy. I warto o tym wspomnieć. To są organizacje pozarządowe, to są działacze społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarze, to są oczywiście prawnicy, w szczególności adwokaci, którzy no, zazwyczaj bronią tych, którzy przeciwstawiają się państwu. To są lekarze, którzy dysponują bardzo wrażliwymi informacjami dotyczącymi osób, które pozostają w sferze zainteresowania państwa. Tak? To są grupy szczególnie narażone na te podsłuchy i dlatego są wyposażone w tajemnicę dziennikarską, adwokacką, lekarską. I sprawa, którą prowadziliśmy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, też dotyczyła szczególnego wymogu, by chronić, no właśnie szczególnie te informacje objęte tajemnicą przed podsłuchami. Takich mechanizmów nie ma, o czym najlepiej świadczy ten przykład tego prokuratora, o którym mówiłem, który przychodzi zupełnie beztrosko, nonszalancko, przedkładając stenogramy z podsłuchów z trzema, nie jedną, z trzema rozmowami obrońcy z oskarżonym i nie widzi w tym nic nagannego. Bo nie ma kontroli, nie ma bo nie czuje sankcji, się tym dyscyplinowany, nie ma żadnych reperkusji. Tak. Znaczy, niebo się nie załamało, tak? Pioruny nie poraziły uczestników tej rozprawy. Wszystko miało się dobrze i życie się toczy dalej. Nie ma żadnych konsekwencji. Więc wydaje mi się, że właśnie ze względu na rolę, jaką odgrywają te grupy społeczne, wyposażone w tę tajemnicę, dziennikarze w szczególności, te grupy powinny być poddane szczególnej ochronie przed środkami inwigilacji. Myślę, że jakby do rozwinięcia jest ten wątek, który Mikołaj przywołał, związany z bezpośrednim związkiem pomiędzy służbami, ich uprawnieniami, działalnością, a praworządnością. I tym, że czy żyjemy w państwie, które jest państwem demokratycznym. Bo póki jest tak, że służby będące no, zbrojnym, czy posiadającym szczególne uprawnienia, ramieniem państwa, ramieniem egzekutywy, to jako obywatele nie możemy mieć pewności, że to nie wpłynie też na procesy demokratyczne. I ma też taki bardzo praktyczny wymiar. Do zmian w zakresie służb zobowiązały nas wszystkie możliwe trybunały. Bo mówimy tutaj o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie, którą wspólnie prowadziliśmy. Trybunał Konstytucyjny, to jest taki flagowy wyrok z 2016 roku, ale też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bo jakoś przyzwyczailiśmy się myśleć, że ten dostęp do billingów i lokalizacji, no to już jest taka codzienność, podczas gdy już od wielu lat Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie powtarza, że sytuacja, w której operatorzy telekomunikacyjni przechowują informacje o wszystkich po to, żeby służby sobie mogły sięgać do informacji o wybranych osobach, sam w sobie narusza kartę praw podstawowych, sklucza takiego domniemania niewinności. I tych wyroków Polska też w żaden sposób nie realizuje, a ja bym oczekiwał, że od 2023 roku będziemy państwem, które będzie realizowało wyroki trybunałów. I jakoś wciąż to się nie dzieje. Rozumiem też to, że ta ustawa w tej chwili może nie została uchwalona ze względu na ryzyko jej zawetowania, ale jak wspominałem, to są bardzo trudne i bardzo zniuansowane problemy, które no, nie można wylać dziecka z kąpielą i w jakiś sposób osłabić służby tak, by nie mogły efektywnie działać. Tak, tak. Nikt tego nie chce. Tak, właśnie. Trzeba to dobrze przemyśleć. Dlatego to wymaga czasu. Ale te rozwiązania są już chociażby przez Fundację Panoptykon opracowane. No tak. Są gotowe do przełożenia na język stricte ustawowy. Tak, trzeba je przekuć teraz na ustawę. To zajmie czas. I absolutnie nie rozumiem, dlaczego teraz nie robimy tego, dlaczego się to w rządzie nie dzieje, po to, żeby w pierwszym możliwym terminie taką ustawę uchwalić. W szczególności jesteśmy teraz w takim momencie, w którym po 8 latach władzy, no jednak nierespektującej rządów prawa, ciąży na nas, na społeczeństwie, na formacji politycznej aktualnie rządzącej duży obowiązek, by działać w sposób kontrastujący z tą władzą, tak? Respektować wyroki trybunałów, także wtedy, kiedy to jest politycznie niewygodne. I ja przepraszam, bo ja mam wrażenie, że my opowiadamy o tym, jak jest źle, a ja chciałem jednak skorzystać z tej okazji, by opowiedzieć państwu o przygodzie. Parę ładnych lat temu grupa przyjaciół z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, z Fundacji Panoptykon, prawników o bardzo różnych doświadczeniach, różnych specjalizacji, skrzyknęło się i postanowiło, że troszeczkę zmieni świat. I ta sprawa nasza przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka jest ważna nie tylko ze względu na treść orzeczenia, ale na tą niezwykłą przygodę. Dla mnie jest świetnym przykładem tego, jak ważny jest aktywizm obywatelski, aktywizm prawniczy, jak wiele można zrobić, kiedy człowiek się z tą motyką na słońce zamachnie. Wojtek Klicki, Małgosia Mączka, Dominika Bechawska-Siniarska, Basia Grabowska. Trzeba te osoby wymienić, bo poświęciły kilka lat pracy. W szczególności tu chciałam wymienić adwokat Małgorzatę Mączkę-Pachola, która przecież była moją pełnomocniczką w tym postępowaniu. No, wykonały ogromną pracę i to się zaczęło od tego, żeśmy z tą motyką na słońce pisali wnioski do służb, mówiąc, dajcie nam informację, czy byłem podsłuchiwany, czy nie. I oczywiście na berdyczów nas wysyłali. Wyobrażam sobie człowiek, który nam odpisywał, podpisując ten dokument, stukał się ostentacyjnie w głowę. Bo już nie wiedział, jaki będzie koniec. Naiwniacy myślą, że my im coś powiemy. A wiedzieliśmy, nam odmówią. I przeszliśmy przez drogi sądowo-administracyjne, skarżąc, wiedząc, że państwo nam odmówi. I tu absolutnie genialna robota Wojtka Klickiego, Małgosi Mączki-Pacholak. Cała ta robota papierkowa nie była na marne, bo otworzyła nam drzwi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ja myślę, Trybunał tu znowu się okazał tym niezwykle ważnym instrumentem podnoszącym standardy. Była wielka rozprawa. Słuchajcie, pojechaliśmy po kilku latach, po tej całej procedurze, po nieudanych sprawach w Polsce, po złożeniu skargi, przyszła wiadomość, że nadano bieg naszym skargom w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i pojechaliśmy na rozprawę do Strasburga. Pamiętam, jak siedzieliśmy w jakimś tanim Airbnb, czekając wieczór przed naszą sprawą. Jak się przygotowywaliśmy, Wojtku, nie wiem, czy pamiętasz, denerwowaliśmy się, kto co będzie mówił. Jakie to były niezwykłe emocje. I potem ta rozprawa, na której widzieliśmy, jak słabo wypadł. Ja oglądałam to rozprawę, są zdanie, słabo wypadł przedstawiciel. Przedstawiciel państwa polskiego słabo wypadł, bo nie mógł nie miał instrumentów, no, nie było dobrych na podstawie tego. I każdy, kto obserwuje rozprawy przed Trybunałem, w ogóle wie, jak rzadko dochodzi do samej rozprawy, jaka to jest nadzwyczajna sytuacja, że doszło do tej rozprawy. My byliśmy tam w gronie przyjaciół, Wojtek, ja, Basia, Dominika, Małgosia Mączka, czuliśmy moc. A po drugiej stronie ten biedny przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pełnomocnik reprezentujący Polskę i w jego otoczeniu grupa ludzi, którzy ewidentnie byli pomocnikami z poszczególnych służb i policji, którzy chcieli mu pomóc, podsuwali mu pomysły. My obserwowaliśmy było wielu smutnych z rozbawieniem, jak właściwie utrudniają mu roboty. Jak rzucają mu koło ratunkowe z betonu. I jedna smutna nuta. Po pytaniach tych sędziów kierowanych do nas, do przedstawiciela rządu, można było się zorientować, gdzie leżą ich poglądy. Tak często jest, jak sędziowie zapytają pytania. Bardzo mnie zasmuciły wtedy pytania polskiego sędziego, profesora Krzysztofa Wojtyczka, które ewidentnie były antygwarancyjne. A to była niezwykła, niezwykła przygoda, sama rozprawa. I mówię o tym, by zachęcić wszystkich tych, którzy mają jakąś sprawę do załatwienia, którzy widzą, obserwują, że w Polsce dzieje się coś niedobrego, w szczególności w systemie prawnym, w szczególności prawnicy, jak to obserwują. Słuchajcie, warto z tą motyką na słońce się porwać, bo czasami po kilku latach wspólnie z przyjaciółmi można wysłuchać fenomenalnego wyroku. I to jest satysfakcja. Chyba wszyscy zostajemy studentami prawa, gdzieś na początku marząc o tym, że dane nam będzie w takiej sprawie uczestniczyć. Więc korzystam z okazji, żeby tobie, Wojtku, i nieobecnym dzisiaj Dominice, Basi, Małgosi Mączce bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tą wspólną przygodę. Myślę, że możemy mieć wielką satysfakcję z powodu tego wyroku. Cały czas się waham, czy to powiedzieć, ale ta satysfakcja jest z jednej strony ogromna, ale z drugiej strony gorzka. Tak, no tak. Jest gorzka. Tak, ale tak bywa w ogóle z wyrokami Europejskiego Trybunału. Niestety, potwierdzam to. Wojtku, ale zastanów się, gdzie byśmy byli dzisiaj, gdyby nie ten wyrok. Byśmy byli głosem wołającym na polu. Byłby to tylko lament. Dzisiaj mamy sobą wyrok Trybunału. Tak, mamy następną instytucję, która popiera nasze stanowisko. I ten wyrok, mechanizm pozwalający na egzekwowanie też społeczne, prawda? No być może trzeba będzie ten wyrok zapadł jeszcze w szczególnej chwili. Tak? Zapadł w takiej chwili, w której mamy władzę, która jest szczególnie zobowiązana do respektowania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka po 8 latach, kiedy wyroki sądów krajowych i międzynarodowych były zupełnie lekceważone, a ta władza doszła